पुण्यपुण्ये ब्रह्मविदं न स्पृशतो न तपतश्च इत्यत्र श्रुतिमुखेन हेतुं वक्तुं प्रश्नपूर्वकम् उत्तरवाक्यम् आदत्ते। ब्रह्मज्ञानी के लिए पुण्यपुण्ये न स्पृशतः, स्पर्श नहीं करते, ताप नहीं देते, न तपतश्च। इसमें श्रुतिमुखेन हेतुं वक्तुं, श्रुति शब्द से, श्रुति के द्वारा हेतु कहने के लिए प्रश्नपूर्वकम् उत्तरम वाक्यम् आदत्ते, प्रश्न करके उत्तर वाक्य करते नित्यादि न व्याप्नतस्ते तंकस्मात् कर्मणि साध्व साधुनि इति हेतुपदेशार्थ मुभे इति परं वचः। ते कस्मात् न व्याप्नुतः, ते कर्मणि पुण्यपाप कर्म साधु साधुनि, ते साधु साधुनि कर्मणि तम ज्ञानिनं कस्मात् न व्याप्नुतः इति हेतुपदेशार्थम उभे इति परम वचः। इसका हेतु देने के लिए उभे एव एते तरति नैनं कृताकृते तपतः, आगे हेतु दिया है, हेतु कहने के आगे बक्का। तद व्याकृति आगे उसके व्याख्या उभे इति उभे एते तरतेश विद्वांस तद्धेतु बाधनात् उभे न तरतो तस्तं मुभे न तपतश्चतम्। हाँ मुझे नहीं मुभे, मुभे बनाया उभे ते ऐसा विद्वान उभेत तरसी, दोनों को पार कर लेता है। तद हेतु बाधना पुण्य पुण्य पुण्य साधु साधु कर्म का हेतु तो अज्ञान का बाध होने से दोनों को पार कर लेता है। उभे न तरत अतः उभे न तरत, इसे पुण्य पाप उसको प्राप्त नहीं करते। उभे न तपतश्चतम, दोनों उसको तपाते भी नहीं है। तत्र हेतु तद हेतु बाधनात् कर्म हेतुर अविद्या विद्या बाधनात् बाधात्, कर्म के तो अविद्या विद्या से बाधा होता है। विदुषो धर्मादि अतिक्रम फलम अभिलापन नैन इत्यादि अर्थम धर्मादि अतिक धर्म को अतिक्रम कर लेता है, फल कथन करते हुए कहते उभे न तपत उभे न तपत स्तम इत प्रपंच इति, इसका ये स्पष्टीकरण उभे न तपत कृतं फल प्रदानेन प्रत्यवायेन चाकृतं नतापैति कर्मैतन् नेति नेत्यात्मदर्शिनम्। कृतम कर्म फल प्रदान है ना, और अकृतम प्रत्यवयन च, अकृतम कर्म न एत न तापयती नेत नेति आत्मदर्शन, नेत नेति के द्वारा जो आत्मा उपदेश किया तो उसका ज्ञान होने पर ज्ञानी को ये दोनों न तापयती। तस्य अताप के हेतु नेत नेति आत्मदर्शन, यद्यपि कर्म विद्वान सह न तापयति तथापि विद्या सह तत्फलं परिच्छिन्नति इति अस्ति विदुषोपि कर्माधीनता इति आशंका। विद्वान सह न तापयति कर्म तथापि विद्या सह तत्फलं परिच्छिन्नति, विद्या स सह तत्फलम पुण्य पाप कर्म ताप नहीं देगा, किंतु विद्या के साथ मिलकर के विद्या फलों को परिच्छेद कर परिच्छेद बना देगा। इत अस्थि विद्युत भी कर्माधीनता कर्म के अधीन हो गया, कर्म के साथ मिलकर के विद्या फल को सीमित कर देगा, कम कर देगा। इत आशंका है पुण्यम वा पुण्य वा यदि वा पापम न कर्मेहास्तिता दृशम लोकोस्यमियते येन ब्रह्म विद्या प्रकाशितः। यह पुण्यमा यदि वा पापम कर्म तादृशम लोके नास्ति यस्य येन ब्रह्म विद्या प्रकाशित मियते। ब्रह्म विद्या प्रकाशित ज्ञानी को ज्ञानी मियते, विद्या से कितने फलों के में कुछ करे हिंस्यते, फल में कुछ परिच्छेद करे, ऐसे कोई कर्म ही नहीं। षष्ठी सप्तमीभ्याम विद्वान उच्यते, लोकोस्य मियते और सप्तमी यह नकर में आती, तो यह विदुषी अस्य विदुषा न कर्मेशा है जो ब्रह्म विद्या प्रकाशित फल मियते। विद्या प्रकाशित आत्मलोकस्य अपरिच्छिन्नते मानवः, विद्या के द्वारा प्रकाशित फल आत्मलोक उसको परिच्छेद करने वाले कोई कर्म ने अपरिचिन्न है प्रमाण। नतस्य नतस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः इति मन्त्रोऽपि चानन्त्य मैकात्म्यस्यावदत् स्वयम्। हाँ, यस्य नाम महद्यश तस्य प्रतिमा नास्ति, ज्ञानी महत यश रूप कहा उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं। इति मंत्र भी एकात्म्यस्य अनंतम स्वयं अवदत, एकात्म्य अनंत है उसके लिए कोई सीमा परिच्छेद नहीं। तस्य तात्पर्य इति मंत्रोपि मंत्रोपि मंत्रो तदेतद इत्यादि अर्थमः तदेत आगे मंत्र तदेतद ऋचाभ्युक्तम सर्वैति सर्वकर्मातिगं ब्रह्म प्रत्यगमात्र सतत्वकं मंत्रेणाप्यात्मनो रूपं तदेतदिति वर्ण्यते। प्रत्ययमात्र सतत्वकम ब्रह्म कर्म सर्वकर्मातिगम आत्मन रूपम मंत्रिनापि तदेतद् रूपम आत्मन मंत्रिनापि वर्ण्यते, आगे मंत्र के द्वारा भी कहते सर्व सर्व कर्म अति ब्रह्म स्वरूप प्रत्यय अभिन्न। अस्तेवं विदं ब्रह्म प्रतिचस्तु किम आयतम, ये प्रत्येक मात्र सतत्वकम ब्रह्म सर्वकर्मातिग, वो तो प्रत्येक अभिन्न है। ब्राह्मणोक्तम ब्रह्म अनूद्य तस्य मंत्र प्रभृति माह, तत्र ब्राह्मण वायु जो ब्रह्म का उसका मंत्र के द्वारा प्रवृत्ति मंत्रेणा अभी रूपम भण्यते। तदिति ब्राह्मणोक्त ब्रह्म तदेत तद ब्राह्मणोक्त ब्रह्म एतद यहाँ कहते, एतदित सन्नीतात्म स्वरूप ये सन्नीत्य कह करें इति शब्देन तस्य प्रत्यक्षतम विवक्षते इति एतद् इति वर्ण्यते, इति इस प्रकार प्रत्यय दिखाते। मंत्रम अवतार्य व्याख्यातुं प्रतीकमादते ऐसे इति मंत्र व्याख्यान के लिए ऐसा एषयोभीतः पूर्वं तं साक्षात् दृष्टवान् ऋषिः तत्रैव निष्ठां यातः सन् मन्त्रमेतदुदीरयेत्। इसको बंद कर देना जरूरत नहीं। यो पूर्वम अभीत एष तम साक्षात् दृष्टवान् ऋषि, ऋषि ने मंत्र दर्शा ऋषे तत्र निष्ठा में आत सन एतत् मंत्र मुदीर एत, मंत्र को देखा देख करके इसमें निष्ठा प्राप्त करके आगे मंत्र कहा। तस्य प्रकृतत्वं सूचयति यो अभीत, यो अभीत पूर्वम ऋषि रीति मंत्र दृष्टा कथम अन्य दृष्ट मंत्र अस्मद दृष्टि प्रथम अवतरती, ये मंत्र ऋषियों ने देखा, ऋषि ने देखा तो ऋषियों ने देखा तो हमको कैसे हमारे दृष्टि के विषय कैसे होता है। तत्र तत्रैव निष्ठां यात सन एतद् मंत्र मुदीरये थे, उसी मंत्र का दर्शन किया प्राप्त किया ऋषि ने, उसे निष्ठा को प्राप्त करके फिर मंत्र को कथन किया तभी हमको प्राप्त होता है सुनाए। मंत्र आता तत्शब्दार्थ तत्र में निष्ठा में आता, तत्र मतलब मंत्र के अर्थ में निष्ठा प्राप्त किया। नित्य विशेषण से व्यावर्त्यमाह ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, नित्यो महिमा दिया तात्पर्य आ ब्राह्मण, आ ब्राह्मणस्य सिद्धा अविद्या कर्म हेतुतः सर्वेपि महिमा नोमि क्षण प्रध्वंसिनो मताः। ये अविद्या कर्म हेतुतः अस्य आ ब्रह्मणो सिद्धा महिमान सर्वेपि अमी क्षण प्रध्वंसिन मता, ब्रह्मा से लेकर के सब अनित्य है, किसे अविद्या कर्म हेतु से, अविद्या कर्म हेतु से उपासना कर्म से एकाश अस्यति षष्ठ्या प्रत्येक ब्रह्म उच्यते अस्य प्रत्यय प्रत्यय अभिन्न ब्रह्म महिमा शब्द न ऐश्वर्य विशेष व्यपदिश्यते, जो सर्वे महिमा ऐश्वर्य सब सब क्षण प्रध्वंसिन संप्रति आद्य पादस्य संपीडितम अर्थमाह एष नित्या महिमा ब्राह्मणस्य एषैव एषैवैकलो नित्यो बाह्य साधना निष्प्रिय महिमा ब्राह्मणस्य उक्तो नेतित्याद्युक्तिभिः पुरा। एषैव महिमा एकलो नित्य बाह्य साधन निष्प्रह ब्राह्मणस्य उक्त महिमा पूरा नेति इत्यादि युक्ति भी उक्त, पूरा नेति इत्यादि युक्ति भी नेति इत्यादि युक्ति भी उक्त, यही ब्राह्मणस्य ऐसा महिमा नित्य है एकल, यही महिमा नित्य है बाह्य साधन निष्प्रह। तस्यैव नित्यत हेतुमाह नित्य क्यों बाह्य साधन निष्प्रह ब्राह्मण से महिमा इतर भेदमाशं की विष्णि। अब ब्राह्मण से महिमा तो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान अलग महिमा अलग, इसलिए कहा ब्राह्मण से नेति इत्यादि उक्ति ही पूरा उत यही है, नेति नीति कह करके एक अद्वितीय तत्व है, ब्राह्मण की महिमा भेद नहीं, नेति नीति कर भेद निषेध करके अद्वितीय कहा। यहाँ न वर्धते कर्मणा इत्यादि अर्थमाह ऐसा नित्य महिमा ब्राह्मण से न वर्धते कर्मणा नो कन्यान। यहाँ जो टीका में संपिंडितार्थम आह पुनः विराम नहीं ऐसे चिन्ह देना है डैश है पुनः विराम नहीं चाहिए। हाँ विष्णी दूसरे में विष्णी उगता है तो वहाँ भी पुनः विराम आगे हेतु माह वहाँ भी पुनः विराम नहीं चाहिए। हैं हाँ हाँ यहाँ भी नहीं न वर्धते कर्मण इत्यादि अर्थम अस्ति अस्य स्वतः सिद्धेर न वृद्धि पुण्य कर्म भी न च पापैः कनीयस्ता तस्या साध्यत्व हेतुतः अस्य एकस्य स्वतः सिद्धे जो नित्य महिमा पुण्यकर्म में भी न वृद्धि न च पापी कन्यता कस्मात् तस्य असाध्यत्वात् असाध्यत्व हेतु तो असाध्य ही नहीं। श्रुत्यक्षर युक्तेर्थे युक्ति माह इसे श्रुत्य कहा गया उसमें युक्ति कहते वृद्धि वृद्धि हानि यतो दृष्टे कर्म साध्य से वस्तुनः कर्मानपेक्ष संसिद्धे कथं ते भवतो वद। यतः कर्म साध्यस्य वस्तुना वृद्धि हानि दृष्टे ते कर्मानपेक्ष संसिद्धे कथं भवत वद। कर्मानपेक्ष संसिद्धि क्या है उसमें ये वृद्धि हानि कैसे होगी कर्म साध्य ही नहीं कर्म साध्य में वृद्धि हानि ये तो कर्मानपेक्ष संसिद्ध कर्मानपेक्षा संसिद्धि ज्ञानी न तस्य कथं ते भवत। उत्पाद्यादि रूपस्यैव स्वर्गादिवत नहीं स्वर्गादिर उत्पाद्यादि रूपस्यैव स्वर्गादिर वृद्धियादि दृष्टम वृद्धियादि वृद्धि गण्यस्थ अनुत्पाद्यादि रूपस्य आत्मवस्तु न तो सिद्ध्यादि तो अनुत्पाद्य नित्य है उसमें कोई नहीं। महिमा ब्राह्मणस्य इत्यत्र ब्राह्मण शब्द न जाति ग्रहण में आशंका है। हाँ उसमें महिमा ब्राह्मणस्य इत्यत्र ब्राह्मण शब्द न है क्या है। हाँ महिमा क्या के ब्राह्मणस्य इत्यत्र ब्राह्मणस्य इत्यत्र ब्राह्मण शब्द न क्योंकि ये सब नित्य महिमा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य इत्यत्र ब्राह्मण शब्द न जाति ग्रहण में आशंका है। ये तो नित्य महिमा ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति ग्रहण होगा इति आशंक्य स सब ब्राह्मण इति गिरा यह श्रुत्या प्रतिपादित ग्रहण ब्राह्मण से तस्य वेहात्म वस्तुनः यह श्रुत्या सब ब्राह्मण इति श्रुत्या प्रतिपादित तस्य एव ब्राह्मण से यह ग्रहणम आत्मवस्तुन तस्य आत्मवस्तुन ब्राह्मण से भी यह ग्रहण ही ब्राह्मण वो ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वही ब्राह्मण कह दिया उसको सब ब्राह्मण। यदि ब्रह्मविदो निरुपाधिक आत्मरूपेण स्थितस्य कहुल प्रश्न उत्तस्य अत्र मंत्रे ब्राह्मण शब्दत्वम वही ब्राह्मण शब्द ज्ञानी के लिए कहा निरुपाधि आत्मस्वरूप से स्थित है तो ब्राह्मण शब्द तरी तस्य आत्मनो ब्रह्मस्वरूप महिमा नित्यत्व उपगतो, आत्मस्वरूप महिमा नित्यत्व उपगत नित्यम किमित नोपलभ्यते, नित्य है तो हम क्यों क्यों न उपलभ्यते, तत्र महिमा इति महिमा विद्यमानोपि तद विद्यासमुद्भव देहजात्यादिमानस्य वृद्धिहान्यादि संगते अविद्यामानव ज्ञेयो महिमा प्रतिबोधतः ब्राह्मण ग्रहणे नातः कृतकृत्य इहोच्यते। विद्यमानोपि महिमा त अविद्या समुद्भव देहजात्यादि मानस्य, देहजात्यादि मानस्य देहजात्यादि मानस प्रमाण प्रमिति ज्ञानस्य वृद्धियानि आदि संगते, वृद्धियानि आदि अविद्या समुद्भव देहजात्यादि अच्छा देह मान को अभिमान कर दिया, देह जात्यादि अभिमान बत, देह जात्यादि अभिमान बत ब्रह्म। हाँ ठीक है, विद्यमान भी अविद्या समुद्भूत देह जात्यादि मान, देह जात्यादि अभिमान यस्य अभिमान बत महिमना, महिम ज्ञानी एक है देह जात्यादि अभिमान से वृद्धियानि आदि संगते है, तो उसमें अभिमान होने से वृद्धियानि आदि के संबंध है, होने से क्या अविद्यमान वज अविद्यमान वज महिमा अप्रतिबद्धत ज्ञेय, महिमा अप्रतिबद्धत अप्रतिबद्धत अवग्रह है नहीं, अविद्यमान दूसरे श्लोक में अविद्यमान वज ज्ञेय महिमा अप्रतिबद्धत ना नहीं। हाँ ठीक है, अप्रबोधात अभिविद्यमान ज्ञ ब्राह्मण ग्रहण अतः ब्राह्मण ग्रहण ग्रहण न यह कुत्र कृतकृत्य हो चाहिए, यहाँ ब्राह्मण करके कृतकृत्य कहते हैं ज्ञान होने पर। ठीक है, हमें विद्यमानोपि महिमा महिमनो अप्रबोधात अभिद्यमान यहाँ संबंध यह बता दिया, महिमना प्रतिबोधात षष्ठी समास महिमा प्रतिबोधत, महिमा प्रतिबोधत महिमना प्रतिबोधत विद्यमानोपि अविद्यमान तत्र हेतु तद अविद्या अविद्या समुद्भव देह जात्यादि मानस आत्मा विद्योथ देह जन्मादि संबंधी स्वभावभूत महिमा, आत्मा विद्या समर्थ देह जन्मादि संबंधी महिमा स्वभावत महिमा, अविद्योथ देह जन्मादि संबंधी स्वभावत महिमा, तो जात्यादिमान अस्य महिमा देह जात्यादिमान देह जात्यादि संबंधी ये होना चाहिए, किंतु अभिमान जात्यादिमान करण से अभिमान तो हो जाएगा, तो मत्तु प्रत्येक देह जात्यादिमान हाँ टीका में जो दिया आत्मा अविद्योत्थ अविद्योत्थ हो गया अविद्या समुद्भव देह जात्यादि में देह जन्मादि संबंधी देह जात्यादि संबंधी महिमा, देह जात्यादि संबंधी महिमा देह जात्यादि मानस्य महिमा अभिमानवत महिमा जात्यादि संबंधी संबंधी आत्मा विद्या संबंधी जात्यादि संबंधी स्वभावत महिमा। हाँ षष्ठी करेंगे तो हो जाएगा जाते आदि अभिमानस्य स्वभावतः महिमा देह जन्मादि संबंधी देह जन्मादि से अभिमान भी ले लेंगे अभिमान अभिमान से अभिमान संबंधी जाति आदि देह जन्मादि संबंधी देह जात्यादि मान देह जन्मादि संबंधी स्वभावत महिमा होता मैं तथा चाह बुद्धियादि संबंधात अभिधमान प्रतीति ये देह जात्यादि मान अच्छा ठीक लगता है। हाँ देह जात्यादि मान अस्य बुद्धियान्यादि संगते है अविद्यमान महिमा अप्रतिबद्धत विद्यमान महिमा है तथा चे अच्छा वृद्धादि संबंधात वृद्धियादि विद्या को यह छुटी गया वो ध के नीचे हल होना चाहिए यह रहना चाहिए किंतु ये द के बीच में आ गया द को एक करने से चल जाएगा वृद्धियाथ मंदार तो ये ऊपर ठीक है मैं विद्यमानोपी महिमा महिमन अप्रबधात अभिनवदन वज महिमा महिमन अप्रबद्धता अविद्यमान तत्र हेतु तदा विद्या तदा विद्या समुद्व देह जाता अधिमान मानस आत्मविद्या तो देह जात जन्मादि संबंधी महिमा संबंधी स्वभाव तो महिमा महिमा हो गया संबंधी तथा चस्य वृद्धादि संबंधात तो अस्य बुद्धियादि संगत है अस्य भी आ गया इसे देह जात्यादि मान ठीक है देह जात्यादि मान देह जात्यादि मान तो देह जात्यादि वाला देह जात्यादि संबंधी देह जात्यादि मान तो देह जात्यादि संबंधी मत प्रत्येवत संबंधी तदस्य अस्ति देह जात्यादि मान महिमा अविद्या समुद्भव देह जात्यादि मान महिमा देह जात्यादि मान तो देह जात्यादि संबंधी स्वभावत महिमा तथा चस्य वृद्धियादि संबंधात आगे अस्य वृद्धियादि संगते अविद्यमानवत प्रतीति ही तो अविद्यमान प्रतीति निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप है जन्मादि नहीं स्वाभाविक होता स्वाभाविक महिमा हाँ जन्मादि तो ये अविद्या से संबंध होता ये महिमा नहीं ये अविद्या संबंधी देह जात्यादि संबंधी देह जात्यादि पुरुष तत्सबंधी जो स्वभावत महिमा हाँ जन्मादि धर्म तत्सबंधी जो स्वभावत महिमा जिसमें ये जन अविद्या उत्थ जन्म आदि प्रतीति होती है तो का स्वभावत महिमा है नित्य अविद्यमानवत प्रतीति उसी की अविद्यमानवत प्रतीति होती निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप से ब्रह्मविदो ब्राह्मण शब्द ते ये फलित हुआ निष्पन्न ब्राह्मण ग्रहण ग्रहणेन अर्थात कृत्य कृत्य कहोल प्रश्न तो ब्राह्मण से अस्मिन् मंत्रे ग्रहो अत स अत ब्राह्मण ग्रहण न अतः कहल प्रश्न तो ब्राह्मण ग्रहण करने से कृत्य कृत्य यह कहा जाता है तस्य भी इत्यादि अर्थमाह तस्य स्यात् पदवी तस्य स्यात् पदवी तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापके नैति मंत्र में तस्य पदवी स्यात् उसके पद स्वरूप को जानने वाला जाने तत्वविद तस्यैव इत्यादि अथ महिमैव महिमैवं विधो यस्मात् ब्राह्मणस्यात आदरात् पदवित्स्यान् महिम्नोश्च महत अज्ञानतः फलम्। यस्य ब्राह्मण यस्माद् ब्राह्मणस्य एवं विध महिमा अत आदरात् अस्य महिमना पदवित स्यात् तज्ज्ञानतः महत् फलम्। अस्य महिमना पदवित स्यात् उसके पद को जाने एवं विध बुद्धिहानिहीन महिमनस् कहते त्वं पदार्थस्य पदवित पदम ब्रह्म महिमना पदवित महिमना पदवित महिमना पदार्थ से पदम ब्रह्म है ब्रह्म को जाने ब्रह्म ज्ञानी स्यात् पदवित स्यात् पद को जानने वाला पदम व्यतीति पदवित विधा तो तद ज्ञानी स्यात् अर्थात महिमना के तम पदार्थ के स्वरूप ब्रह्म उसको जाने तम विदिता न लिप्यति इत्यादि तात्पर्य में महत् तज्ज्ञानतः महत् फलम् उत्तमे विभजते उसका अर्थ है तत्त्वविद्यान् महिम्नोऽस्य तेष मन्त्रो विधिः स्मृतः फलवादोऽर्थवादः स्यात् दस्यैव तु विधेः परः। यहाँ पूर्वार्ध में ऐसा मंत्र विधि स्मृत विधि स्मृत विधिश्रित नहीं विधि विसर्ग आगे स्मृत स्मृति स्मरण क्या है स्मृत तो स जो इकार है उसको हटा करके स्मृ लिखना और विधि के आगे विसर्ग बड़े महाराज जी ने बनाया उसमें पुस्तक में है ना बनाया है। अच्छा हाँ ठीक हुई चिन्ह के हाँ तत्त्वित स्यात् अस्य महिमना तत्त्वित स्यात् इस महिमे के तत्व इति एष मंत्र विधि स्मृत ये मंत्र विधि ये विधि फलवाद अर्थवाद स्यात् अस्यैव तु विधे पर अस्य विधे पर फलवाद अर्थवाद इसका जो फल न लिप्यते पाप के नहीं थी अर्थवाद है पर अर्थवाद का अर्थ प्रमाणिक है नहीं भूतार्थवाद विधि होने के लिए अर्थवाद अर्थापेक्षा है तम विधित्वा इत्यादि विधे पर फलवाद अर्थवाद से आदि थी यदि ऐसा सार्थवाद विधि तरे वाक्यार्थ ज्ञान है विधिष्ठेर अपराधांत तो ज्ञान के लिए विधि मान लिया अर्थवादी के साथ विधि तत्वविद स्यात् तो वाक्यार्थ ज्ञान है विधि विधिष्ठे विधेरिष्ठे विधि मानेंगे तो अपसिद्धांत इति आशंक्य तस्य इत्यादि अर्थांतर महा तस्य पदविद स्यात् के अर्थांतर महिम्नोऽस्यैव वा साक्षात् वाक्यार्थ प्रतिबुद्धये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् स्यात् पदार्थ विचक्षण अस्यैव वा महिम्न साक्षात् वाक्यार्थ प्रतिबुद्धये अस्यैव महिम्न अन्य व्यतिरेकाभ्याम पदार्थ विचक्षण स्यात् वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चय अन्य व्यक्ति की युक्ति से पदार्थ विचक्षण भवेत नवे महिमना पदम तमर्थ रूपम तज्ज्ञानमत्र विधीयते तज्ज्ञानमत्र विधीयते यस्यैव पदविद स्यादिति पश्यविद्यात् किमर्थं तद्विधानं तमर्थ पद रूप ज्ञान तत्र साक्षात वाक्यार्थ प्रतिबुद्धे पदार्थ ज्ञान विधि में अभिनयति अन्य व्यतिरेकाभ्याम पदार्थ विशेषण चाहता। तो पदार्थ ज्ञान का भी विधान होगा, ज्ञान में विधि नहीं मानेंगे तो वाक्यार्थ ज्ञान की विधि नहीं। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान का विधान माना, पदार्थ ज्ञान का विधान का अर्थ पदार्थ ज्ञान के लिए उपाय अन्य व्यतिरेक उसमें तात्पर्य करना पड़ेगा। अन्य व्यतिरेक के द्वारा पदार्थ पदार्थ विशेषण से आता पदार्थ ज्ञान का विधान मानेंगे तो फिर हुई आपत्ति है ना, ज्ञान है तो विधि नहीं। तो श्रवण में विधि मानेंगे तो नियम विधि आदि करना होता है, तो विधि नहीं मानते। श्रवण का अर्थ ज्ञान करेंगे तो विधि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ भी पदार्थ ज्ञान के लिए विधि मानेंगे तो पदार्थ ज्ञान के लिए साधन अन्य व्यतिरिक इसमें श्रवण आदि में। 91 महिमना त्वम पदार्थ रूप ज्ञान मतलब विधि आदि यही हो गया। किमर्थम तद विधान तत्र विधान, किमर्थम तद विधानम तत्र साक्षात वाक्यात ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान विधि में अभिनय थे अन्य व्यतिरिकाभ्याम वाक्यार्थ ज्ञानार्थम पदार्थ ज्ञानम न विधेयम। पदार्थ ज्ञान विधान क्यों करना, वाक्यादेव तदर्थ ज्ञान स्थिति वाक्यात ज्ञान तो वाक्य से हो जाएगा। इति आशंक्य है यत यत पदार्थ संबोधान नेति नेत्यादि लक्षणम महिमानं श्रुतेर वेत्ति फलं चेष्यात तोऽपि किम्। यतः पदार्थ संबोधात नेति नित्यादि लक्षणं महिमानं श्रुते नेति नित्यादि लक्षण श्रुतेर व्यक्ति श्रुति प्रमाण से जानता है महिमानं व्यक्ति। फलम चेष्या ततो किम, तो वाक्यार्थ ज्ञान यदि पदार्थ ज्ञान का फल वाक्यार्थ ज्ञान हो जाए ततोपि किम क्या फल होगा प्रश्न। फिर अज्ञात पदार्थस्य वाक्यार्थ ज्ञान युगात, अज्ञात पदार्थ ही है ना, पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। तादर्थ है ना पदार्थ ज्ञान अर्थितम इत्यर्थ वाक्यार्थ ज्ञान फलम पृच्छति, पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान हो गया फलम चेष्यात वाक्यार्थ ज्ञान में फलम चेष्यात ततो भी किम तत्फलम चेत स्यात तत्व उसे वाक्यार्थ ज्ञान का फल क्या है। मंत्रभागिन उत्तर महा तम विदित्वा न लिप्यते पापकेन, तम तम विदित्वे इत्यतः प्राह फलं वाक्यार्थ बोधतः यस्मादेवं फलं ज्ञान मेवं विद्यत्नतस्ततः। तम विदित्वा इत्यतः वाक्यार्थ बोधत फलम प्राह तम विदित्वा इति श्रुति में न लिप्यते पापगम यस्माद् ज्ञान एवं फलम ततः यत्नतः एवं विद स्यात् एवं विद महिमा विद स्यात्। और एक श्लोक समाधि साधन भूत्वा महिमना पदविद भवेत इति मंत्रोक्त एवार्थो ब्राह्मणे नापि वर्ण्यते। समाधि साधन भूत्वा महिमना पदविद भवेत इति मंत्रोक्त एवार्थ ब्राह्मणेना भी बन्यते, मंत्र ब्राह्मण से महिमा पद विधि भवेत। 93 एवं फलम तस्माद इत्यादि तात्पर्य यस्माद यस्मात् एवं फलम ज्ञानम। एवं फलम का था अकर्म संबंधी सर्प अवस्थान फलकम ज्ञानम, अकर्म कर्म फल संबंधी नहीं है। एवं विदिति ज्ञानाद यथोत् फलत्वम विद्वान इत्यर्थ। एवं विद यत्नतः एवं विद स्यात् यस्माद् एवं फलम ज्ञानम तथा यत्नत एवं विद स्यात्। इसके बुरा यस्माद् एवं विद प्रत्यय ज्ञान नहीं, एवं विदिति ज्ञानाद यथोत फलत्वं विद्वान। एवं फलम ज्ञानम एवं विदि, अच्छा आगे के साथ ठीक है। एवं फलम ज्ञानम एवं विद ततः समाधि साधन हुत्वा महिमना पदद्विहति मंत्रोते वर्त ब्राह्मणेन। क्या ज्ञानाद यथोत फलत्वं कितान पर ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं हम समझ रहे ज्ञान से यथोत फलत्वं वो तो ठीक है। तो एवं विधि जो है ना, एवं फलम ज्ञान हो गया, फिर एवं विधि का अर्थ ये ज्ञान का फल को जानने वाला, एवं विधि का अर्थ ज्ञान का इस फल है न लिप्यते पाप इत्यादि महिमा। एवं विधि ततः यत्नतः फिर आगे फिर ज्ञान का विधा है सम। तो एवं फलम अकर्म संबंधित स्वरूप अवतान फलमिति एवं विदिति ज्ञानाद यथोत फलत्वं विद्वान। हाँ इसे पहले टिप्पणी लिखा था मैंने, किस पुस्तक में है या भावार्थ अविवक्षित फलम विद्वान इत्यर्थ ज्ञानाद यथोत फलम विद्वान, ऐसा टिप्पणी लिखा था, पता नहीं कोई पुराने पुस्तक लेकर के चलाते थे उसमें टिप्पणी हो। हाँ षष्टीकरण से हो जाएगा, पर इसलिए ज्ञान क्या क्या ज्ञानस्य हाँ ज्ञानाद है ना, हाँ हाँ ज्ञानाद ज्ञानस्य कर देंगे तो हो जाएगा ज्ञानस्य अथवा तो फलत्वं विद्वान ज्ञान से। ये भी लिखा है तो बड़े महाराज का ठीक है, ये पता नहीं कैसे कभी कभी इस पुस्तक में मैं जो अपने मन से लिखता तो वहाँ थोड़ा चिन्ह करता हूँ कि मैंने लिखा करेंगे थोड़ा सा लिखने इसमें इसे नहीं दिया, अर्थात किसी पुस्तक में यहाँ से एक पुस्तक लेकर पढ़ाते पुराने पुस्तक में, वो पुराने पुस्तक है ना ये आश्रम का पढ़ा हुआ नहीं से कुछ नहीं बनाया हुआ। हाँ तो ठीक है, वर्मा हंस के पुस्तक में है ज्ञान से तो स्पष्ट है ज्ञान से यथोत फलतम ज्ञान आदि के स्थान पर ज्ञान से इति युक्तम। हाँ ठीक है, यथोत फलत्व में लिखा था भावार्थ अविवक्षित फलम विद्वान यथोत फलम विद्वान ऐसा हो जाएगा तो ठीक है ज्ञान से इति उत्तम। ये समाधिर आयास साध्यता दर्शयितुम यत्नतः यत्नतः समाधि साधन भूत्वा एष नित्य महिमा इत्यादि मंत्रेण अस्य पुनरुक्ति में आशंक्य आह इति मंत्र उक्त एव अर्थ ब्राह्मणेन मंत्र ब्राह्मणाभ्याम उत्तर्थ भूयो ब्राह्मणेन उपस्क्रियमाणो दृढ़िमानम अनुभवति। मंत्र ब्राह्मण उत्तर्थ बार बार ब्राह्मणेन उपस्क्रियमाण फिर ब्राह्मण से संस्कृत होकर के उपस्क्रियमाण दृढ़िमान दृढ़ हो जाता है वाक्य तात्पर्य उत्ता तत्पदार्थ माह तत्पदार्थ धर्मे धर्माधर्मा समायोगो यस्मात् प्रत्यधिह फलम् एवं विदादरा तस्मात् प्रत्यग प्रवणधीर नरः यस्मात् प्रत्यधिय फलम् धर्माधर्माभ्याम् असमायोग धर्माधर्म असमायोग धर्माधर्माभ्याम् असमायोग फल तस्मात् नर एवंवित आदरात् प्रत्येक प्रवणधीर भवेत् भवेत् कहाँ है एवंवित आदरात् तस्मात् प्रत्येक प्रवणधीर नर 14 हम अध्याय करना पड़ेगा स्यात् क्या है स्यात् तस्मात् एवंवित प्रत्येक ज्ञान जन्मने विनुज्यते एवंवित तस्यात् आदरात् आदरात प्रत्यय प्रवण थे आत्मज्ञान फलम कर्म तत्फल ध्वस्ति इत्येवं जानन आत्मधि श्रद्धालुतया सदा प्रत्यय प्रवण चित्त स्याद इत्यर्थः प्रत्येक प्रावण्य कारण उत्पन्नात्म बहुत्सुः सन् वेदानुवचनादिभिः विरक्त आग्रजा लोकान् मुख्यादर्वाक्ष भूमिषु वेदानुवचनादिभिः उत्पन्नात्मभूषु सन् आग्रजा लोकाद मोक्षादर्वाग भूमि से विरक्त विरक्त होकर क्या है तो उत्पन्नात्म बुभुषु में बुभुषा करने के बाद सनातन से विषय होता है पहले बुभुषु बना देंगे तो फिर समाज कैसे होगा उत्पन्न उत्पन्न आत्मभूषा से उत्पन्नात्मभूषण उत्पन्नात्मभूषण और बुभूष यदि कर दिया आत्मभूषु आत्मभूषु आत्मभूषण क्या क्या क्या हाँ हाँ बहुत सा ठीक है हाँ उकार को हटा दिया अच्छा अच्छा मैंने तो पुस्तक हाँ ठीक है वो तो ठीक है पुस्तक तो देखा ध्यान है ऐसे कैसे को उसमें कुछ लगा दिया होगा हाँ हाँ हाँ ध्यान ध्यान ऐसे ऐसे वो तो ठीक है उत्पन्न आत्मभूषा हो गया उत्पन्न आत्मभूषा जैसे आत्मभूषा वेदानुवचनादि विरत आग्रजा लोक हो गया 15-95 तस्य पूर्वेण संबंध प्रवणधीर नर भूषा उत्पत्तौ वेदानुवचनादि अधीन धीशुद्धि हेतु वेदानुवचनाधीन धीशुद्धि हेतु है धीशुद्धि से भूषा ननु तद अनुष्ठाने पि न स अपावर्तते अनुष्ठाने पि न स अपा वर्तते सर्वेषां स्वभावतः विषय प्रावण्यात् न सो अपावर्तते उत्तम ही स्वभावतः विषय विषय हो गया तद अनुष्ठाने भी अच्छा हाँ सा ठीक सा मतलब बुभुषा न उपावर्त हाँ साभूषा न उपावर्तते न जायते न उत्पद्यते नन तद अनुष्ठाने भी सा न सा उपावर्तते भूभूष तद नित्या वेदानुवचनादि करने पर भी भूषा न उत्पद्यते सर्वेषां स्वभावतः विषय प्रावण्यात् उत्तमी स्वभावतः विषय विषयाणि इंद्रियाणि तथा विरत वैराग्य विषय विरत वैराग्य हेतु महासंशुद्धेति संशुद्धाधीशनोत्यर्थं वैदिकैरेव साधनैः पराङ्मुखीकृतः शुद्ध्या तैस्ते ही सांसारिक ही पले ही संशुद्ध दिशन वैदिकेरेव साधने तैस्ते सांसारिक ही फले ही परांगमुखी कृतः अत्यर्थम परांगमुत शुद्ध्या परांगमुत परांगमुखी कृत भवति शुद्धन से वैदिक साधन से जो सांसारिक फल ही वैदिक साधन ही सांसारिक फल स्वर्ग आदि जितने फल है उन साधन से परांगमुखी कृत साधन से वैदिक रेव साधन ही वैदिक साधन पहले वैदिक रेव साधन ही सांसारिक फल तैते ही सांसारिक फल ही परामुखी उगत शुद्ध शुद्ध्या संशुद्ध दिशा वैदिक साधन ही नंबर नंबर दिया के बारे में नहीं वैराग्य हेतु संशुद्ध संशुद्ध दिशा तो वैराग्य हो गया संशुद्ध दिशा होने के बाद फिर वैदिक साधन ही संशुद्ध कहने का जरूरत नहीं तो पहले पूर्व में आ गया तो क्योंकि वैराग्य नित्य कर्म अनुष्ठान करने के बाद विरत वैराग्य तो संशुद्ध दिशा संशुद्ध दिशा उनसे वैराग्य होगा और वैदिक साधन ही परांगमुखी कृत परांगमुखीत अब परांगमुख हो जाता है ना बाहर बाह्य विषय के लिए वैदिक साधन नहीं परांगमुखीभूत कृत तैते सांसारिक फल ही शुद्ध्या विरत आगे के साथ यहाँ देखना ओम।